Madi Madimba, la vraie amitié a toujours été belle. Mais la belle amitié n'a pas toujours été vraie. N'est-ce pas, Madi? Kotina nininga na tombo la monsabi Kozwa toko zanga na mokili suka sema beleo Oyo akotika la seko na mokili yende nanio Mama oo Wasi tumona Dallas Bande kotina ninina welisa na bolingo Baeba welisa na bolingo basuka wapi Mwasi tomo bali azali mbeto ya lopitalo Bombanda ya nini nga na welisa mama Na boma nzoto te ezalika kamoko yo Amu force ezana tina teo mama oh Jili edo Kotina nininga na tombo la mapika Ozu watoko zanga na mukili suka sema beleo Batonga ba imeble ba kenete na kati ya lilita Yondi sama pango mituka nyoso eko tikala Mama oho Abistote Etienne Mumbandi Bande kotina ninina welisa na bolingo Baeba welisa na bolingo lelo basuka wapi Elengi ya mokili bimasuki ya mpembe Okumba bakoko Tina nini toko boma na mamae Tina nini toko ina na bapangie Ebongi tolingana Toyokana Tosalisana La menda wana me Mettez mon lili, hein, mais ça rien. Tonton mon conti, groupe Aria. Asamana la la ni yo, oni bae. Soukate o mama. Mala la ni yo, oni bae. Tongeli ya nzimbote Asama nana naniyo mama Nana naniyo tobe o Sukate o mokuna e papa Nana naniyo ari Vamos, Deus! Yeah. Oh, oh. Come on.